أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, bugünkü dersimize Kehf suresinin 60. ayetiyle başlayacağız inşallah. Bundan önceki dersimizde gördüğümüz ayetler, Kur'an'ın en sembolik içi kısa mesel ve temsillerle dolu olan bu suresinde anlatılanlar bize hakikatin çift boyutlu tabiatını, insan ve onun bıraktıklarının geçiciliğini fakat ebedi ve kalıcı olanın Allah olduğunu hatırlatmıştı, hatırlatıyordu. Burada yeni bir kıssaya daha giriyor Kur'an. Temsil niteliği ağır basan bir kıssa bu. Mesel niteliği ki 54. ayette açıkça Kur'an ifade buyurmuştu. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا ف۪ي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ Biz bu Kur'an'da her türlü dolaylı anlatım tarzından yola çıkarak insanlara farklı açılardan hakikati açıkladık, anlattık buyurmuştu. Ve arkasından da وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا Fakat şu insan var ya, tartışmaya varlıklar içerisinde en düşkün olandır diyerek de bu meselelerin, bu temsillerin, bu kıssaların üzerinde polemik yapılacağını, spekülasyon yapılacağını, bazılarının burada anlatılanları hakikate bir atıf değil de bir polemik konusu olarak algılayacağını adeta bir Kur'an mucizesi olarak gündeme getirmişti. İşte Kur'an'ın polemik yapılmaması, polemik konusu yapılmamasını istediği ve hakikate atıf olan bir parmak olarak görülüp parmağa değil parmağın gösterdiği yere bakılmasını istediği kıssalardan, mesellerden birine giriyoruz. Ki tefsir edebiyatımızda Musa bir kul meseli olarak bilinen meşhur mesel. وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِيَ هُقُبَا Bir zamanda Musa yardımcısına demişti ki, iki denizin birleştiği yere varıncaya dek durmayacağım. İsterse oraya varmam, çok uzun zamanı, hukuba, ahkab, çok uzun zamanlar, çağları, yılları alsın, yine de oraya varıncaya dek yürümeyi sürdüreceğim demişti. Doğrusu Kur'an'da yer alan Musa bir kul kıssası ki bir kula değinen ayetler ileride gelecek. Tefsir geleneğinde çok uzun, üzerinde çok uzun durulan bir kıssa. Buradaki Musa'nın kimliği sorulabilir. Hatta sorulmuştur da. İlk nesiller tarafından başlayarak bu Musa İsrailoğullarının ünlü peygamberi Hazreti Musa mı? yoksa bir başka Musa mı sorusu sorulmuş. Hatta bunun üzerinde tartışmalar yapılmış. Spekülasyon yürütülmüş. Yine bu kıssada geçen bir kulun kimliği. Yine burada bu ayette geçen iki deniz, hangi deniz? Bu iki denize kimileri Akdeniz'le okyanusun birleştiği Cebel-i Tarık, kimileri Marmara ile Karadeniz'in birleştiği İstanbul Boğazı, hatta kimileri Karadeniz'le Hazar Denizi'nin geçmiş çağlarda ikisi arasında bir su yolu olması dolayısıyla bu denizler, daha başkaları da Beyaz Nil'le devamı olan Mısır Nili'nin Hartum'da birleştiği noktadır demişler. Fakat bütün bunlar, bütün bu demişler, söylemişler, etmişler, eylemişler diye naklettiğim şeyler, eğer gerekseydi Kur'an bize açıkça onları da söylerdi. Bu bilgileri Kur'an'ın vermemesi aslında bizim dikkatimizi coğrafyaya, isme, mekana veya zamana çekmek değil, bizim dikkatimizi hakikate çekmek. Yani zamanlar üstü, mekanlar üstü, coğrafyalar üstü, hatta bir zaman bir dönemde yaşamış insanlar üstü, tüm insanlığı ilgilendirecek ebedi değerlere çekmek istemesinden. Onun için bu soruların cevabını Kur'an vermiyor. Kimdi? Bir kul diyor. Kimdi? Adı neydi? Söylemiyor. Ne zaman? Onu söylemiyor. Nerede? Onu söylemiyor. İki deniz diyor. Fakat yoruma açık. Yani bu sorulara cevap vermemesi bir maksadı gözetmesinden dolayı. O maksatta parmağa değil, parmağın gösterdiği yere bakın. Cama değil, camdan bakın demesinden kaynaklanıyor. Hani 54. ayeti bir daha hatırlatmam gerekecek. Mesel ve cedel arasında bir bağ kuruyordu. Başlangıçta okuduğum, dersime girişte okuduğum ayet. Fakat insan yaratıklar içerisinde en çok polemiği seven diyordu. وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْفَرَ شَيْءٍ جَدَلًا Meseli gündeme getirdikten, biz insanlara hakikatleri evire çevire tüm boyutlarıyla, mesellerle açıkladık dedikten sonra, üzerine basa basa, İnsanın polemikçiliğini gündeme getiriyordu. Aynı ayet. Meselle polemik arasında ne gibi bir irtibat kuruyordu Kur'an? Çünkü meselelerin tabiatı belli. Bir hakikati bir başka şeyle anlatmak. Mecazla anlatmak yani. Mecazı hakikate dönüştürürse işte o zaman polemiğe yol. Yani mecazın kendisini hakikat zannederse, daha doğrusu bir yere işaret eden parmağı amaç zannederse ve sürekli ona bakarsa işte odur polemiğe yol açacak olan. Oysa ki parmağın gösterdiği yeri görür görmez oraya bakmasını istiyor Kur'an. İşte mesel de budur. Mesel bir hakikati onun dışında mecazi bir yolla, bir başka şeyle anlatmaktır. Temsil getirmektir. Örneklemektir. Onun üzerinden gönderme yaparak dolaylı anlatım yoludur. Bu kıssa ve meselelerle anlatılmak istenen hakikatlerin malumat furuşluklara, spekülasyonlara ve polemiklere kurban edilmeme uyarısıydı bu surenin 54. ayeti. Burada bu ayette eşyanın çifte gerçekliğini görüyoruz. Surenin bütününde gördüğümüz gibi. İki deniz. Aslında çok uzun tahliller yapılabilir bu ibare üzerinde. Görünen ve görünmeyen. Olayların dış yüzü ve iç yüzü. Bu kıssada, mesel boyutu ağır kaçan bu kıssada anlatılan da bu aslında. Bilgi ve hikmet. Zarf ve mazruf. Kıssadan hisse, çıkarılacak hisse ise açık. Hiçbir kişi, hiçbir insan, isterse peygamber olsun, hakikatin tümünü sonuna kadar bilemez, bilemeyebilir. Bu kıssanın son ayeti de bunun aslında. Bu surenin son ayeti olan peygamberin beşerliğini, ölümlü bir insan olduğunu vurgulayan ayeti de bu hakikate bir atıf değil mi aslında? İkincisi, eşya ve olaylar hakkında hüküm verirken temkinli olmak şart. Üçüncüsü, Allah hikmetsiz iş yapmaz. İşte bu Musa ve bir kul kıssası, tefsir edebiyatımızda Hızır diye adlandırılan bir kul kıssası bunu veriyor bize. Kıssa gerçekten de tefsir edebiyatı tarafından tarih içerisinde üretilerek menkıbeleşmiş. Ben birçoğunun delili bulunmayan bu menkıbevi nakilleri geçerek sadece Buhari, Müslim ve Tirmizi'nin yer verdiği bir hadisi kısaca özetlemek istiyorum. Ubey bin Ka'b'dan nakledilen bu hadise göre Resulullah bu kıssayı şöyle, bu meselimsi kıssayı şöyle açıklar. Bir gün Musa aleyhisselam halka hitap etmektedir. O öyle güzel hitap eder, öyle güzel konuşur ki insanlar onun ilmine hayran olurlar. Ve bu hayranlığı görünce kendi kendisine, acaba yeryüzünde benden daha bilgili, benden daha alim biri var mıdır? Der. Bunun üzerine Rabbi, evet, yeryüzünde senden daha alim, daha bilgili biri vardır. Hazreti Musa ısrarla onunla görüşmek istediğini, onun da bilgisine ulaşmak istediğini, paylaşmak istediğini söyler. Ve aldığı vahiy veya ilham o iki denizin birleştiği yerdedir. Yanına azık olarak bir balık al. Balık nerede denize girerse, işte orada onu bulacaksın, der. Ve bunun üzerine Hazreti Musa, yanına yardımcısını da alarak yola koyulur. Gerisi surede anlatıldığı gibidir, kıssanın işlediği gibidir. En sonunda kıssanın içinde, surenin içinde yer almayan ama bu söz konusu hadiste yer alan bazı bölümler vardır. Mesela bir kul gemide giderken Hazreti Musa'ya döner der ki, senin ve benim bilgimizin tamamını toplasak ne kadar eder bilir misin? Ne kadar eder? Bak der, bir serçe denizden su içmektedir. Bu serçenin içtiği su denizden ne eksiltir? Hiçbir şey. İşte senin ve benim bilgimizin toplamı bu serçenin denizden eksilttiği kadar bile değildir diye bir ders verir. Yani kıssadan anlaşılan ve bu kıssayı Resulullah'ın açıkladığı bu hadislerden de anlaşılan gerçekten de budur. Yani insanoğlunun bilgisi Allah'ın bilgisi yanında bir hiçtir. Peygamber bile olsa kimse her şeyi bildiği iddiasında bulunamaz. Ve ondan da öte olayların, eşyanın bir görünen boyutu, bir de görünmeyen boyutu vardır. Ve hepsinin üzerine makro planda vermek istediği şey bu kıssanın Allah hikmetsiz iş yapmaz. Eğer Allah'ın bir işini anlamamışsanız, bilginizin eksikliğine yorum. Eğer size garip gelmişse, size ters gelmişse hatta, mesela neden bir çocuk sapasağlam doğarken bir başkası yarım akıllı ya da spastik ya da kötürüm olarak doğabiliyor? Bunun kusuru neydi diye soramazsınız. Sormayın. Böyle bir soru sanki insanın Allah'tan alacağı varmış gibi bir ön yargıya dayanır. İnsan hangi uzvunun, hangi nimetin bedelini ödemiş ki Allah'a gözsüz, kör yarattığı bir insanın Allah'tan benimsin, senden iki göz alacağım var diyebilsin? Bunun karşılığını ne zaman ödemiş ki bunu vermediği için sitem etme hakkını kendinde görsün? Hayır. İnsanın sahip olduğu tüm değerler Allah'ın peşinen ona açtığı bir kredidir. İsterse açmaya da bilir. Peki açmadıklarını neden açmaz? Mesela aramızda doğuştan körler neden öyledir? Bunun bir hikmeti var mıdır diyecek olursak, hikmetsiz iş yoktur ki. Nedir peki? Doğuştan görme özürlü herkes, İnsanların arasında dolaşan canlı bir ayettir. Gözü olanlar gözlerinin şükrünü eda etsinler diye. Görmeyenler onlar için canlı yürüyen birer levhadır, uyarı levhasıdır. Akıllılar akıllarının şükrünü eda etsinler, ihanet etmesinler. Allah'tan aldıkları akılla Allah'a ihanet etmesinler diye deliler dolaşır aramızda. El ayak sahibi olanlar bunlara ihanet etmesin, Allah'tan aldığı bu nimetlerin şükrünü ödesin diye aramızda eli, kolu, ayağı, bacağı olmayanlar dolaşır. Aslında biri diğeri için uyarıcı bir ayettir. Ve tabii ki onun da sabrı karşılıksız kalmayacaktır. Çünkü bu dünyadan sonra ebedi bir hayat daha gelecektir. Herkese karşılığının verildiği, herkese sahip olduğu nimetin sorulduğu bir mahkeme gelecektir. Bir sorgu günü gelecektir. O gün öyle elsiz ayaksız, öyle dilsiz dudaksız Öyle görme ve işitme duyusu olmayanlar olacaktır ki hesabını çok kolay verecek. Ve belki onları gören birçok eli ayağı, dili dudağı olanlar, gözü kulağı olanlar, ben de bu geçici hayatta böyle olsaydım da, bu kalıcı hayatta, ebedi hayatta şimdi bu hallere düşmeseydim demeyeceğinin garantisini kim verebilir? İşte bu kıssanın bize vereceği birçok hisseden birkaçı bunlardır. Bu ayette geçen Mecma'el Bahrayn, iki denizin kavuştuğu yer ibaresini Beydavi ve bazı müfessirler farklı yorumlarlar. Bu sembolik bir ifadedir derler. İki denizden kasıt, Musa'nın zahiri ilmi, bir kulun hikmet ilmi. Yani Musa'nın bilgisi, bir kulun hikmetidir derler. Hazreti Musa aslında kimseyi aramadı. Bu ikisinin buluştuğu noktayı aradı. Yani eşyanın görüneniyle görünmezini birbiriyle buluşturmak istedi. Aradığı buydu. Bir mekan ve bir zamanda değil, aslında hakikatin iki boyutu olan, iki yarım küresi olan, görünen ve görünmeyen, illet ve gaye, bilgi ve hikmet birbiriyle birleştirmek istedi. Aslında Musa ve bir kulun kavuşması, hakikatin iki boyutunun birleşmesiydi. Eşyanın görünen ve görünmeyen, bilgi ve hikmet, illet ve gaye boyutlarının birleşmesiydi diye de tefsir edilmiş, yorumlanmıştır. Bu açıklamalardan sonra devam edelim kıssamıza. Felemma belaga mecma'al mecma'a beynihime nesiya hutehuma. Fakat iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unutmuşlardı bile. Fettehaze sebilehu fil bahri seraba. Nitekim o da kendi yoluna koyulup denizde gözlerden kayboldu. Yani balık, hadiste geçtiği gibi yanlarına azık olarak aldıkları balık gözden kaybolmuştu. Fakat onun kayboluş yerini unutmuşlardı çünkü fark edememişlerdi. Burada yine bu ayette bir üstteki ayeti eğer sembolik olarak yoruma tabi tutarsak, bu ayette o sembolün devamı. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ اَتِنَا غَدَاءَنَا. Ve bir miktar uzaklaştıklarında Musa yardımcısına, azığımızı çıkar dedi, getir. Fete aslında genç demek. Yardımcılar, hizmetçiler genellikle genç olduğu için Arapçada tüm yardımcılara, hizmetçilere, hizmet görenlere feta denilir. Ki Resulullah da abdi, yani kulum, kölem demeyin, emeti, cariyem demeyin yardımcılarınıza. Bu kelimeyi kullanın diye özel bir edep tavsiyesinde bulunmuştu. Bu fetanın bazı tefsirlerde İsrail'i rivayetlerden yola çıkılarak Yuşa bin Nun olduğu zikredilir. Tabii bu da spekülatif bir bilgi. Ve Yuşa ismi geçtiğinde sanırım İstanbullu olanların bu isme karşı özel bir aşinalığı da olsa gerek. Çünkü Anadolu kavağında Hazreti Yuşa'ya nispet edilen bir makam, kabir değil ama bir makam olduğu zaten öteden beri bilinir. لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا Doğrusu bu yolculuk bizi hayli yormuştur, dedi Hazreti Musa. قَالَ اَرَأَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى السَّخْرَةِ فَاِنِّي نَسِيتُ الْحُوتِ Yardımcısı ona cevap verdi. Bak şu işe dedi. Hani dibinde dinlendiğimiz kaya vardı ya, işte orada balığı unutmuşuz. Baktı ki balık yok yerinde, unutmuşuz dedi. وَمَا أَنْسَانِيهُ اِلَّا الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ Bunu söylemeyi bana unutturan da şeytandan başkası olamaz. Yani daha önce balığı görmedim yerinde fakat size de söylemeyi unutmuşum. Yani iki kere unutmuşuz. Hem daha önce tembihlendiği halde balığı kaybettiğimiz yerde duracağımız bilindiği halde onu unutmuşuz. Hem de onu yerinde göremediğimi sana bildirmeyi unutmuşum dedi. Burada bir de edep veriliyor. İnsanın kötü şeyleri Allah'a nispet edilmez. Yani şeytanlaşmış içgüdülerine, yani içindeki negatif kutuplara hamledilir. Benim kusurum dercesine. Evet, aslında şeytana hamledilen şeyler bir istiğfar vesilesi olarak insana bu senin kusurundur. Çünkü şeytanın insan üzerinde gücü olmadığını söyleyen Kur'an'dır yine. وَاتَّخَذَ سَب۪يلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا Ama o, yani balık, şaşırtıcı bir biçimde kendi yoluna koyulup gözden kaybolmuştu. قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي Musa dedi ki, işte aradığımız da orasıydı ya, فَرْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا Bunun üzerine hemen geri dönüp kendi izlerini takip ettiler. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا Sonunda orada kendisine katımızdan bir lütufta bulunarak ilmimizden bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan birini buldular. Buradaki ledunna inde gibi bir zarf aslında. Fakat irfan ekolü tarih içerisinde tabii vahiden çok çok sonra bunu isimleştirmiş. Ledünni ilim biçiminde de kavramlaştırmış. Burada kullanıldığı anlamla tarih içerisinde irfan ekolünün dilinde kavramlaşması arasında herhangi bir benzerlik olmadığını sanırım söylemeye bile gerek yok. Çünkü burada zarf olarak kullanılıyor. Katımızdan, tarafımızdan anlamına. Evet. Abden min ibadina. Kullarımızdan bir kul diyor. Kur'an'da kullardan bir kul diye geçen şahsın adından önce mahiyeti bilinmemektedir. Yani adı bir tarafa. Bu insan mı? Melek mi? Hatta muhayyel bir varlık mı? Yani temsili, mesel olduğunu dikkate alırsak 54. ayetten yola çıkarak bu surenin mesellerle dolu olduğunu ve Rabbimizin bize bazı hakikatleri, meselleri tüm boyutlarıyla aktararak verdiğini hatırlayacak olursak, bunun temsili bir şahsiyet olması da mümkün. Hatta Sadreddin Konevi'nin tefsirinde dediği gibi, misal aleminde beşeri vasfı olmayan bir ruh da olabilir diyor. Yani mahiyeti tartışılmış. Tabii biz bu tartışmaların sonunda yine doğrusunu Allah bilir. Bunlar bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren ne demek istediğidir. Muradı ilahidir. Yani bu ayetler bize ahlaki bir takım ilkeler, hedefler gösteriyor. O hedefler neler? Bu parmağın gösterdiği yer neresi? Biz oraya bakarız. Tefsir edebiyatımız tarafından menkıbevi bir kişiliğe büründürülen bu kullardan bir kulun adının Hıdr, Ahtar'dan, yeşil, yeşil adam. Ki bu da zaten bir isim değil, ad değil, bir nitelik. Nitelikle isim ayrıdır. Nitelik işlevi verir. İsimden ayrı olarak. İsim işlevi vermez. Hatta isim çoğu zaman müsemmasını temsil bile etmez. Osman yılan yavrusu demektir. Hanzala Ebu Cehil karpuzu demektir. Mesela Kaya. Yani Kaya isimli bir adamı duyduğumuzda acaba Kaya mı diye hiç düşünmeyiz. Dolayısıyla bunun gibi İsimler, isim sahibinin ne iş yaptığını, niteliğini vermezler. Dolayısıyla burada isim değil, nitelikten söz edilebilir. Hıdır. Yani hadiste geçtiği biçimde ki hadiste yer alan isim bu. Hıdır bir isim de değil, bir niteliktir. Peki neye delalet eder yeşil adam, yeşillik? Canlılığa delalet eder. Burada aslında bu canlılık belki de çok daha öte bir sembole işaret ediyor ki zaten sembolik olduğu da bellidir bunun. Yeşillik bilginin görünmeyen boyutu, eşyanın görünmeyen boyutu, eşyanın yüzünün arkasında kalan, görüneninin arkasında kalan tarafı, asıl canlı olan taraf, asıl hakikate bizi götüren tarafı. Onun için belki de bu sembol nitelikle bize verilmek istenen şey, Hazreti Musa'ya bilgiyi öğretenin hadi zatında Allah'ın her daim faal olan, aktif olan, tıpkı bir yeşillik gibi, canlı bir tabiat gibi her daim aktif olan mutlak bilgisidir. O mutlak bilgiden bize verdikleridir, işaretlerdir. İşte bu manada bir orman, bir bahçe, yemyeşil bir kır bize neler söylemez? Mesela İnsanın ölümlü olduğunu söylemez mi? Kainatın ölümlü olduğunu söylemez mi? Her başlangıcın bir sonu olduğunu söylemez mi? Her şeyin, her kuruyanın bir gün yeşilleneceğini, her yeşilin de bir gün kuruyacağını söylemez mi? İşte bunun gibi bir sembol olması mümkündür. Tefsir edebiyatımızda bu zatın hadisteki Hıdr isminden yola çıkarak ölümsüz olduğu yönünde bir takım spekülatif rivayetler ve yorumlar yapılmışsa da Kur'an açıkça وَمَا جَعَلْنَا بَشَرٍ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ Senden önce hiçbir insana ölümsüzlük vermedik diyen Enbiya suresinin 34. ayetiyle uyuşmadığı açıktır. Aslında buradaki bir kul, bilgeliği temsil eden sembolik bir kişilik. Resulullah bu kıssayı anlatan hadisinde hani şöyle bir anekdot geçiyordu. Bir kul Hazreti Musa'ya demişti ki şu serçeye bak. O denizden ne eksiltirse seninle benim ilmimizin toplamı Allah'ın ilminden onu eksiltir. Aslında Resulullah kıssadan hisse çıkarıyordu. Kur'an'da anlatılan bu kıssanın verdiği hisse nedir? İnsanlara onu anlatıyordu. Onu açıklıyordu ve tabii bize aynı zamanda Kur'an kıssa ve meselelerinin nasıl okunması gerektiğinin de bir örneğini veriyordu. Onun için cedel yok, polemik yok, spekülasyon yok. Ya ne var? İbret var, öğüt var, ders var. قَالَ لَهُ مُوسَى Musa ona dedi ki, هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلَى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْتَ Doğruyu bulma konusunda sana öğretilen bilgiden bana da öğretmen için seni takip edebilir miyim? Seni izleyebilir miyim? Sana tabi olabilir miyim? Öğrenci olabilir miyim? Dedi. قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ sabra. O, korkarım ki sen benimle birlikteliğe sabredemezsin dedi ve ekledi. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِدْ بِهِ خُبْرَى Kaldı ki sen, tecrübi bilgi kapsamına tümüyle girmeyen şeyi nasıl ve neden katlanasın ki? Yani insanın tecrübe alanına, algı alanına girmeyen bir şeye karşı neden katlanasın ki? Yani seni bununla kınamam da bana dayanamazsan eğer. Çünkü senin algı alanına, kapsama alanına girmeyen bir şeyden dolayı sorumlu değilsin ki. Bu çok önemli bir ibare. Bir peygamber dahi olsa insan hakikatin bütününü kavrayamayabilir. Kavrayamaz. Burada söylenen, söylenmek istenen bu. Aslında Resulullah'ın duasını, o meşhur duasını hatırlatmıyor mu bize? İlahi diyordu değil mi? İlahi erinel eşyâe kemâhi. Allah'ım, Allah'ım bize eşyanın, eşyayı iç yüzüyle, mahiyetiyle olduğu gibi göster. Evet, bu Resulullah'ın duasıydı. Çünkü eşyanın görüneniyle görünmeyeni arasında elbette fark vardı. Yani hareketsiz gibi gördüğünüz nesne, eğer özüne indiğinizde, atomuna kadar indiğinizde, bir teviye hareket eden, hiç durmadan hareket eden, hareketli bir varlığa dönüşüyordu. Oysa ki gözünüz onu hareketsiz, cansız, sabit bir varlık olarak görüyordu. Tıpkı sudaki değneği kırık olarak gördü. Eğer siz yani gördüğünüzün ötesine geçemezseniz sudaki değneğin kırık olduğuna inanmanız lazım. Ama eğer yansıma yasasını bilirseniz o zaman aslında o değneğin kırık olmadığı halde öyleymiş gibi göründüğünü de bilirsiniz. İşte o eşyanın yasalarını bilmekten geçiyordu. Eşyanın yasalarını bilirseniz gözünüz bile sizi aldatamazdı. Bu manada belki eşyanın arkasında kalan boyutuyla önündeki boyutu arasında bir irtibat kurmak ve bu yasaları öğrenip hakikatine ulaşmak gerekiyordu. Özellikle görünen dünyada karşılığı olmayan gaybi hakikatler insan tarafından hiçbir zaman kavranamazlar. Çünkü görünen dünyada karşılığı yok. İşte gayb budur. Cennet, cehennem. O zaman zorunlu olarak o dünya hakkındaki tüm tasvirler, tüm anlatımlar mecazi olmak durumundadır. Ve Kur'an da zaten bize bunu yapar. Mecaz ile anlatır. İnsan zihnine indirir. Nüzulün ikinci anlamı da budur. Yani sadece vahyin kaynağından hedefine inmesi değil, aynı zamanda anlamın insan zihnine, insanın algısına, tasavvuruna indirilmesidir. Kapsama alanına sokulmasıdır. Kale seteciduni inşaallahu sabira. Musa, inşallah beni dirençli bulacaksın dedi ve ekledi. Ve la a'si leke emra. Ben senin hiçbir emrine karşı gelmeyeceğim. Kale فَاِنِ اتَّبَعْتَن۪ي فَلَا تَسْأَلْن۪ي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. O kişi, yani bir kul, kullardan bir kul, tamam dedi. Eğer beni izleyeceksen, olan bitenler hakkında seni bilgilendirinceye kadar bana hiçbir şey sorma. فَانْتَلَقَا hatta iza rakiba fi's safine, birlikte yola koyuldular ve sonunda bir gemiye bindiler. Kharaqaha, o kişi, o kullardan bir kul, gemide bir delik açtı. Bindikleri gemide, hatta arka planında gelen haberlere göre gemi onlardan yol parası dahi almamıştı. Kale eharaktaha litugriqa ehleha. Musa dedi ki, yolcuları boğmak için mi onu deldin? Yani şimdi bunu deldin, yolcuları boğacaksın, bunun için yapıyorsun dedi. Lekad ci'te şey'en imra. Doğrusu çok tehlikeli bir şey yaptın dedi. Meselin işaret ettiği hakikate bir kez daha vurgu yapmak isterim sevgili Kur'an dostları. Musa örneğinde nasıl bir karşılığı olabilir bunun? Hazreti Musa'nın hayatına yönelik bir okuma getiriyor Resulullah'a bu. Aslında unutmayın, olayın kahramanı geçmiş çağlarda yaşamış Hazreti Musa ve bir kul olsa da bu olay Hazreti Peygamber'e anlatılıyor. Vahiy olarak iniyor. Peki vahyin, bu olayın, bu ayetlerin ilk muhatabı üzerinde inşa etmek istediği şey ne olsa gerek? Hazreti Musa'nın hayatına yönelik bir boyutu var bunun. Yani o bir kul Hazreti Musa'nın hayatındaki bazı olaylara da açılım getiriyor, yorum getiriyor. Hazreti Musa belki neden benim ömrüm böylesine çok renkli geçti? Öyle renkli ki ölümden son anda kıl payı kurtul ve git bir imparatorun sarayına prens ol. Ondan sonra elinden ölümlü bir kaza çıksın, katil diye aran. İnişler ve çıkışlar. Ondan sonra sarayda büyümüş bir prens olarak git, birinin kapısına çoban dur. Ondan sonra dön, bir toplumun kurtarıcısı olarak sahneye çık ve zamanının en büyük yöneticilerinden birine meydan oku. Yani böyle iniş çıkışlar. Bunlar neden? Neden oldu? Bunların arkasında yatan hikmetler ne? Sorusunun da bir cevabı olmalı değil mi sizce? Evet. Olmalı bence. O İsrailoğullarını kurtarmak için denize sokmuştu. Fakat onlar kendilerini boğacağını zannettiler. Tıpkı bir kulun gemiyi delerken aslında batıracağını zanneden kendisi gibi. Onun amacı o geminin insanlarına zarar vermek değildi. Kurtarmaktı. Gemiyi kurtarmaktı. Geminin sahiplerini ne yardım etmekti. Kendisi de İsrailoğullarına bir dönem gelecek, bunu yapacak. Fakat onlar bunu anlamayacaklardı. Ve içlerinden bizi ölüme mi sürüklüyorsun diye itiraz edenler olacaktı. Oysa ileride de açıklayacağı gibi bir kulun, zalim bir kral, zalim bir yönetici sağlam gemilere el koyuyordu. Yani o zalim kral Firavun'du. Ve onun elinden kurtarmak istediği gemi de, yardım etmek istediği sakinler de İsrailoğullarıydı, müminlerdi. Onun hikmeti buydu. Resulullah'ın hayatında da bunun bir karşılığı olmalı değil miydi? Onda da var. Müminleri deniz aşırı Habeşistan'a yollamıştı. Bu sure indiği sırada unutmayalım, Habeşistan hicreti gerçekleşmişti. Birileri onları harcadığını düşünebilirdi. Yani nereye yollamıştı evini, barkını bırakarak bu insanlar nereye gitmişti? Hikmet Hayber'den sonra anlaşıldı, Hayber'in fethinden sonra. Resulullah onları ta o zamana kadar orada tutmuştu. 7. yıla kadar hicreti. Neden? Orayı alternatif bir çıkış yolu olarak hep açık tutmak istemişti Habeşistan. Onun için İslami davet, Muhammedi davet sıkıştığında orada kendisine hep açık bir kapı bulunduracak. Çok sonra anlaşılacaktı. Yine müşrikler için de bir takım ibretler taşıyordu bu. Müşrikler kendilerine ebedi saadeti getiren ve içlerinden emin olarak çıkmış olduğunu bildikleri Hazreti Peygamber'in Mekke'nin bu saadetini sarsacak. Yani Mekke'nin böyle yolunda giden gemisini delen biri olarak görüyorlar. Ve onun içinde bölgede en güzel ticaret yapan insanlar olarak gemimizi delme diye Resulullah'a karşı çıktılar. Anlamadılar. Yani hikmeti kavramadılar. Gemiyi deldiğini zannettiler. Fakat Resulullah aslında onlara iyilik yapıyordu. Bunu bilmediler. İşte burada çok yönlü bir ders veriliyor herkese. Sizin de hayatınızda delinen gemiler, gemilere el koyan zalim yöneticiler olabilir. Siz de başınıza gelenleri okurken işte bu ayetler ışığında okursanız belki daha doğru bir sonuca ulaşırsınız. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ سَبْرًا O dedi ki, ben sana dememiş miydim sen benimle birlikteliğe sabredemezsin diye? Kale, la tuâhidni bimâ nesîtum. Bir anlığına boş bulundum diye beni azarlama dedi Musa. Ve la turhikni min emri usra. Ve beni yaptığım bu yanlıştan dolayı köşeye sıkıştırma. Fentalaka hatta iza laqiya gulaman tekrar yola koyuldular. En sonunda bir delikanlıya rastladılar. Faqatalahu fakat o kişi onu öldürüverdi. Kâle e gatelte nefsen zekiyeten bi gayri nefsin. Musa dedi ki ona, ne yapıyorsun? Ne yaptın sen? Şimdi bir cana karşılık olmaksızın masum bir cana kıydın. Bunu nasıl yaptın? Dedi. Lekad ci'te şey'en nukra. Doğrusu sen çok büyük bir yasağı, çok büyük bir günahı işledin diye çıkıştı. Aslında biraz önce söz vermişti. Fakat unutmayalım. Akıl gereğini yapmak durumundadır. Musa aslında gördüğü şeyden yola çıkarak doğrusunu yapıyordu. O nedenle Ubey bin Kâb'a nispet edilen Buhari'nin, Müslim'in ve Tirmizi'nin naklettiği o uzun kısa yorumunda Resulullah'a şu atıf da yapılır. Resulullah'ın bu hadisinde. O bir kula, Musa bir kula diyaloğunda bir kul Musa'ya dedi ki, sen senin bildiğine tabi olursun, ben benim bildiğime. Bu bana çok ciddi ve önemli bir anahtar gibi geliyor. Yani insanların davranışları ve hükümleri bilgilerinden bağımsız değildir. Dolayısıyla bildiğinizle amel etmek durumundasınız. Kötü bildiğiniz şeyi engellemek durumundasınız. Onun için kötü fakat bunun arkasında iyilik olabilir diye kötüye iyi kılıfı geçiremezsiniz. İşte Resulullah'ın o uyarısı da bu ayetlerin bir takım insanlar tarafından yanlış anlaşılıp da kötüye iyi kılıfı geçirmek ya da kötüye kaderdir diye katlanmanın önüne geçmek için bir uyarıydı. Hazreti Musa merkezli bir okumada bu örnek neye denk geliyordu bu ayetteki? Hazreti Musa'ya bir ders amacı taşıyordu açıkça. Hazreti Musa'nın hayatında bir dönüm noktası olan o Kıpti genci öldürmesine bir atıf var gibi geliyor bana. Bu şer müthiş bir hayra vesile olmuştu. Tıpkı bir kulun davranışının büyük bir hayra yol açtığı gibi. Hazreti Musa'nın elinden çıkan bu ölümlü kazada kendisine nübüvveti ve hikmeti getiren uzun yolculuğun başlangıcı oldu. Bunu unutmayalım. Ve hemen Kur'an'daki o ayeti hatırlayalım. Ve asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum. Siz bir şey kötü olduğunu zannedersiniz. Fakat olabilir ki onun içinde sizin için hayırlar gizlidir. Ve asa en tuhibbu şey'en. Siz de bir şeyin çok olmasını istersiniz. Çok arzu edersiniz. Hoşunuza gider. Ve huve şerrun lekum. Fakat o sizin için hayırsızdır, şerdir. Allah en iyisini bilir. Fakat siz bilemezsiniz diye bitiyor ayet. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. O kişi, ben sana dememiş miydim dedi. Sen benimle birlikteliğe asla katlanamazsın diye. قَالَ اِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُسَاحِبْنِي. Musa, bundan sonra eğer sana herhangi bir soru soracak olursam artık benimle arkadaşlık yapma, dedi. قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا. Zaten benden yeterince özür işittin. Yani özür kapasitemi aştın. Dolayısıyla bundan sonra sana özür dileme durumunda kalmayacağım. Onun için artık sondur bu. Bu kez de affet. Anlayışla karşıla ve bir daha özür dilemeyeceğim. فَانْتَلَقَا حَتَّى اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةٍ اِسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا. Yeniden yola koyuldular. nihayet bir kasabanın sakinleriyle karşılaştılar. Onlardan yiyecek bir şeyler istediler. فَأَبَوْ اَنْ يُضَيِّفُوهُمَا Fakat onlar bu ikisine konukseverlik göstermediler, misafir etmediler. Hazreti Musa ve İsrailoğulları gerçeğinde bu meselenin temsil ettiği değer iki yetim Musa ve Harun'du diye düşünebiliriz. Kendilerine kötülük yapılmasına rağmen İsrailoğulları tarafından hep, yani İsrailoğulları onlara hep kötülük yaptı bu iki yetime. Fakat Hazreti Musa ve Harun da onlara hep iyilik yaptılar. Yani onların duvarlarını düzelttiler. فَوَجَدَا ف۪يهَا جِدَارًا يُر۪يدُ اَنْ يَنْقَطَّ فَاَقَامَهُ Hal böyleyken, orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular ve o kişi duvarı onarıverdi. Yani kendilerini konuk etmeyen, kendilerine yiyecek bir şeyi dahi çok gören bu insanların kasabasında, şehrinde yıkılmak üzere olan bir duvarı onarıverdi. قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا Musa yine dayanamadı ve dedi ki, bu sefer daha tabii sorgulayıcı biçimde değil de daha yumuşak bir üslupla bunu görünce eğer isteseydin dedi, buna bedel olarak bir ücret alabilirdin. قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْن۪ي وَبَيْنِكُ O bir kul, o kişi, işte böylece seninle yol ayrımına gelmiş bulunuyoruz dedi. سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْو۪يلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعَ عَلَيْهِ صَبْرًا Şimdi sana hakkında bir türlü sabır gösteremediğin olayların arkasında yatan gerçeği bir bir açıklayacağım. اَمَّا السَّف۪ينَةُ Gemiden başlayalım. فَكَانَتْ لِمَسَاك۪ينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ O gemi geçimini denizden sağlayan yoksullara ait. فَاَرَدْتُ اَنْ اَعِيبَهَا Hal böyleyken onu hasarlı hale getirmek istedim, yaraladım. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَف۪ينَةٍ غَصْبًا Çünkü onların peşinde her gemiye zorla el koyan bir yönetici bulunuyordu. Evet. Enfal suresinin 5 ve 6. ayetlerini hatırlıyorum. Tam da Resulullah'ın tasavvurunu inşa eden bu ayetlerin Resulullah için ne demeye geldiğini ele veren ayetler bunlar. Bedir Savaşı'nın hemen ardından inen bir sure bu. كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ diyordu ya ayet. Sanki kendilerini göz göre göre ölüme sürüyormuş gibi düşünüyorlardı. Bedir'de ganimet ya da savaştan birini tercihle karşı karşıya kalınca savaşı tercih eden Resulullah'a birileri böyle bakıyordu. Yani bizi göz göre göre ölümün kucağına mı atıyorsun diye düşünüyorlar. Evet. İşte buradaki tipik bir okuma. Resulullah'ın tasavvurunu daha ileriye yönelik bir inşadır bu. وَاَمَّا الْغُلَامِ Gelelim delikanlıya. فَكَانَ اَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ Onun ana babası imanlı kimselerdi. فَخَش۪ينَا اَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا Fakat biz onun azgınlık ve sapkınlıkla onları derin acılara boğacağına dair kaygı verici bir bilgiye sahiptik. Yani bu da bir ima var. İki boyutlu bir ima. İsrailoğullarına Hani onun atası iman ehliydi diyor. Onun iman ehli bir babası vardı. Fakat çocuk iman ehli bu babayı üzecek, küfrüyle, tuğyanıyla, aşırılığıyla, sapkınlığıyla üzecek birçok şey yapacaktı onun için. İman atası Hazreti İbrahim olan, Hazreti İshak olan, Hazreti Yakup olan, Hazreti Yusuf olan İsrailoğulları, o ataları üzecek birçok şey yaptılar. Ve onların yolundan çıktılar. Ve bu vahyin ilk muhatabı olan ey Mekkeliler, siz de büyük iman atanız olan İbrahim ve İsmail'i üzecek birçok şey yapıyorsunuz. Ve unutmayın, tıpkı bu çocuk gibi sizin de ömrünüzün sonu gelir. Ölümün nedenine değil, ölümün kendisine bir atıf bu. Yani siz de tükenirsiniz. Allah sizin de bir vesileyle kökünüzü kazır. Bu çocuk gibi, bu genç gibi. Ve sizin yerinize o atalara sadık yepyeni müminler getirir. Aslında mesaj açık gibi geliyor. Onun için Resulullah'a Rabbin bir haberde çok büyük eziyetler edildiği o yıllarda Rabbin eğer şu iki dağı kavuştursa ve bunları helak etse nasıl bakarsın, ne düşünürsün diye Cebrail tarafından yoklanması üzerine pek arzu etmem. Onların neslinden müminlerin gelmesi muhtemeldir, mümkündür. Dolayısıyla onların helakini arzu etmem, istemem demişti. İşte bunu hatırlatıyor bize. فَاَرَدْنَا اَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاتًا وَاَقْرَبَ رُحْمًا. İşte bu yüzden istedik ki Rableri onun yerine o ana babaya karakter temizliği açısından ondan daha hayırlısını ve ondan daha merhametlisini versin. Biraz önce yaptığım yoruma denk gelen bir ayet. Yani sizin gibi hayırsız evlatları, ihanet eden evlatları alsın ve sizin yerinize sadakat gösteren, iman atası olan İbrahim'e sadakat gösteren hayırlı evlatlar versin. Ve emmel cidar, ve duvara gelince. Fekâne li gulâmeyni yetîmeyni fil medîne. Duvar o şehirde yaşayan iki yetime aitti. Ve kâne tahtahu kenzun lehumâ. Ve ardında da onlara ait bir hazine gömülüydü. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. O ikisinin erdemli bir babası vardı. فَأَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَبْلُغَا اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. Senin Rabbin ise onlar erişkin birer insan olunca hazinelerini çıkarmalarını Rabbinden bir rahmet olarak istedi, diledi. Yani büyüyünce onlar gömülü olan o hazineyi çıkarsınlar ve geçimleri olsun diledi Rabbin bir rahmet olarak onlara. Evet, bu da ilk muhatap açısından, yani Resulullah'ı inşa eden ayetler olduğunu düşünürsek, ilk muhatap açısından duvarı düzeltmeye denk geliyor, denk gelen bir zihin inşa ediyor. İşte bu inşa edilen zihin sayesinde Resulullah kendisine yıllarca işkence eden, acı çektiren, varlığına düşman olan Mekke yerlilerine Medine'de toplumunu oluşturduktan sonra Mekke'deki kıtlık yıllarında Mekkeli yoksullara dağıtılmak üzere külçe gümüş gönderecektir. İşte Rabbimiz daha önceden tasavvurunu böyle inşa ettiği için, yani alttaki hazineyi ileride üste çıkarmak, onların gelecekte iman eden çocuklarına bir şeyler bırakabilmek için o günden yüreklerin önünü imana açacaktı. Açacak davranışlarda bulunacaktı. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِي Yani bütün bunları ben kendi kararımla yapmadım. Bu kıssayı, meselsi kıssayı anlamak isteyen bu ibareyi anahtar olarak almalı. Yani bu bir kulun kimliği üzerinde çok duruyorsa biri, bu anahtardır. Bütün bunları ben kendimden yapmadım. Oysa ki burada anlatılan, hadiste de geçtiği gibi bir peygamber olan Hazreti Musa. Unutmayalım. O da vahiy alıyor. Eğer bunlar vahiyle verilecek şeyler olsaydı doğrudan ona da verilirdi. Onun için o bir kul diyor ki bütün bunları kendimden yapmadım. Demek ki bu tamamen öğretim amaçlı, eğitim amaçlı Rabbimiz tarafından düzenlenmiş bir eğitim amaçlı gezi. Onun için buradan biz bunu anlıyoruz. ذَٰلِكَ تَعْو۪يلُ مَا لَمْ تَسْتَعْ عَلَيْهِ صَبْرًا Senin sonuna kadar sabretmeyi başaramadığın olayların iç yüzüyle ilgili gerçekleri, gerçek yorum işte budur, dedi. Bu meselde bir sonraki Zülkarneyn meselide daha önce de vurguladığım gibi Allah hikmetle davranır gerçeğine bir atıftır işte. Yani eşyanın ve olayların görüneninin arkasında görünmez bir boyutu daha vardır. Onun için de ey insanlar Allah'ın gör dediği yerden bakarsanız onu görürsünüz. Eğer Allah'ın gör dediği yerden bakmazsanız şeytanın gör dediği yerden bakarsınız. Ve hakikati göremezsiniz. Yepyeni bir kıssaya giriyor sure ama yukarıdaki kıssa ve meselelerle çok bağlantılı. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْ Bir de sana Zülkarneyn hakkında soruyorlar. قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا De ki, size ona ilişkin bir takım anılar nakledeyim. Zülkarneyn, bu da hadiste Hıdır diye isimlendirilen, sıfatlandırılan o kişi gibi sıfatıyla öne çıkarılan biri, adı yok. Karn, boynuz anlamına gelir. Birden fazla anlamı olan bir kelime. Çağ anlamına gelir. Zaman anlamına gelir. Medeniyet anlamına gelir. Uygarlık anlamına gelir. Yani anlam alanı çok geniş bir kelime. Zülkarneyn, iki boynuzlu anlamına gelebileceği gibi ki bu iki boynuzlu anlamının tefsir edebiyatımız tarafından öne çıkarılması biraz da bu hadisenin ne Kur'an'da ne de sünnette hiçbir atıf olmamasına rağmen Büyük İskender'le ilişkilendirilmesi dolayısıyladır. Sikkelerden yola çıkarak mevcut şu anda ele geçmiş sikkelerden yola çıkarak Büyük İskender'in çift boynuzlu bir taç, bir miğfer kullandığını biliyoruz. Ama asıl biz burada iki medeniyetli, iki boyutlu ya da iki zamanlı birinden söz edildiğini görüyoruz. Bunun ismi yok. Bu bunun vasfı, niteliği, işlevi yani. Onun için yine ismi verilmeyen fakat niteliğine dikkat çekilen bir meselle karşı karşıyayız. Tüm meselelerin, bu surede anlatılan tüm meselelerin eşyanın çift boyutlu hakikatine atıf olduğu düşünülürse, iki ayrı medeniyetin sahibi olarak nitelendirilmesi mümkündür. Doğu ve Batı. Zaten birazdan Doğu'nun en sonuna ve Batı'nın en sonuna gittiği nakledilecektir. Ya da iki çağın, iki devrin adamından. Hatta iki güç, ilim ve iktidar. Hikmet ve iktidar sahibi. Bilgi ve iktidar sahibi. Güç ve hikmet sahibi. Birinden söz edildiğini de anlayabiliriz. Zülkarneyn. kalıbından yola çıkarak. Yani iki boyutlu hakikatin sahibi. Araplar tarafından bilinen çok eski çağlarda yaşamış bir cihangir olabilir. Fakat zaman içerisinde menkıbevi bir kişilik kazanmıştır mutlaka. Büyük İskender ya da Himyar krallarından biri olma ihtimali gündeme getirilmiş tefsirlerimizde ve birçok spekülasyon yapılmışsa da ne Kur'an'da ne de sünnette bunlara bir atıf yoktur. Ve bu ikisi de üstelik tarihen sabit bir hakikattir. Putperest imparatorlardır, cihangirlerdir, krallardır. Bunun bir mesel olduğu bizce açık. Yani iktidar ile hikmet arasındaki irtibatı kurmamızı bize öğütleyen bir mesel. Sembolize ettiği gerçek şudur. Eğer güç ile hikmet birleşirse o zaman ulaşılmak istenen meşru her gayeye ulaşılır. Vermek istediği şey budur. Nitekim burada Zülkarneyn meseli anlatılırken de bu gerçek adım adım izlenecektir. Şimdi doğrudan mesele girelim. İnna mekkennâ lehu fil ard. Evet, onun iktidarı için yeryüzünde uygun bir zemin hazırlanır. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ve ona eşyanın yasalarıyla uyumlu araçların bilgisini bahşettik. Bu ayet mesel kahramanının hem dünyevi iktidara hem bilgiye sahip olup yani iki zamanlı, iki boyutlu Zülkarneyn olduğunu güzel ifade ediyor. فَأَتْبَعَ سَبَبًا o da kendisini amacına ulaştıracak bir araca başvurdu. Sebep, hurmanın tepesine çıkmak için tutunulacak ip, tutunularak çıkılan ipe deniliyor Rakıp el-İsfahani'ye göre. Yani bizi yasalara ulaştıran bilgi, bizi eşyanın yasalarına ulaştıran bilgi, eşyanın yasalarına ulaştıran bilgiye sahip olursak eşyayı kendimize boyun eğdiririz. Burada verilen bu. Hatta iza belaga magribe şemsi vecedaha tagrubu fi aynin hamiyetin. Nihayet güneşin battığı yere ulaşınca orada kara balçığa benzer bir su gözesinde güneşi batar buldu. Hamiyetin kara balçık anlamına gelir ama hamiyetin diye de okunmuştur. O zaman manası sıcak su, kaynar su olur. وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمَا ve orada yerleşik bir topluluğa rastladı. قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّا اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّا اَنْ تَتَّخِذَ ف۪يهِمْ حُسْنًا ey Zülkarneyn dedik, biz dedik yani. Zulmederek azap da çektirebilirsin, onlar hakkında adil davranarak güzel bir yöntemi de benimseyebilirsin. Evet, suredeki iki boyutluluğun örneklerinden biri bu. Yani eşyanın çifte boyutuna doğu ve batı işaret edilmişti. Şimdi bir tarafa gidiyor. Yönetmenin iki biçimi var. Zulmederek de yönetebilirsin ey Zülkarneyn, adaletle de yönetebilirsin. Şimdi sen seç. Yani güç sende ama yönetimin iki boyutu var. Zulümle de yönetebilirsin, gönüllü ve güzelce de. Kâle emmâ men zaleme fesevfe nu'azzibuhu thumme yuraddu ilâ rabbihi feyu'azzibuhu azâben nukra. Fakat diye ekledi. Kim zulmederse iyi bilsin ki o bu dünyada günü gelince azabımıza mahkum olacaktır. En sonunda Rabbine döndürülecek, o ahirette onu da görülmemiş bir azaba uğratacaktır. Bu da açık. Bu ve 88. ayet öznesi Zülkarneyn olarak da anlaşılmış. Yani burada Zülkarneyn emma men zaleme, yani bunu Zülkarneyn de söylemiş biçiminde anlaşılıyor. Kim zulmederse diye söyleyen Zülkarneyn imiş gibi de anlaşılmış. Fakat doğru değil. Çünkü bu ayetteki azabımız sözcüğü ve bir sonraki 88. ayetteki son cümle Allah'a açıkça bir atıftır. Onun için de bu ayet ve bir sonraki ayet Allah'a atfedilerek okunmalı. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءَنِ الْحُسْنَى. Ama kim de iman eder ve erdemli davranırsa, işte onu da karşılık olarak güzel bir akıbet beklemektedir. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا. Zaten biz de ona talimatlarımızdan kolay olanları buyuracağız. Ne diyor burada? Talimatlarımızdan kolay olanları. Meselin ikinci dersi bu. Birinci dersini yukarıda izah ettim. İkinci dersi bu. İlahi emirler insanidir. İnsanın özüyle uyumludur. İnsanın özüyle uyumlu olan da kolay olandır zaten. Onun için tüm vahiylerin getirdiği emirler aslında insan için kolaydır. Zorluk değildir. ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبَا. Sonra yeni amacına ulaştıracak bir araca yine başvurdu. Hatta iza belaga matla'a şemsi vecedaha tatlu'u ala kavmin lem nec'al lehum min duniha sitra. En sonunda güneşin doğduğu yere ulaşınca onu kendileri için güneş ışığından gayri bir örtü takdir etmediğimiz bir topluluk üzerine doğar buldu. Yani güneş öyle birileri üzerine doğuyordu ki onlar güneşten başka bir elbise giymiyorlardı. Hiçbir şey örtünmüyorlardı. Kezalik, onların yaşam tarzı da böyleydi. Evet. Gerçekten de Razi'nin açıklaması bu kezalik sözcüğü için çok hoş ve gerçekten ikna edici. Yani onların yaşam tarzı da böyleydi. Onlar böyleydi işte. Bu da üçüncü ders. Dünya farklı kültürlerden, farklı inanç sistemlerinden, farklı yaşam tarzlarından oluşur. Zülkarneyn onlara dokunmamış, kendi hallerine bırakmıştı. Hazreti Peygamber de inşa ediliyor burada. Yani dünya Arabistan'dan, insanlık da Araplardan müteşekkil değil. Ey Muhammed! Dolayısıyla hukuk ve iktidar pratiğini bu esasa göre inşa et. Yani burada Araf suresinin 199. ayetini hatırlıyoruz. خُذِ الْعَفَّ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Evet, fıtrata uygun yolu tut, iyiyi öner, cahilleri kendi haline bırak. Demiyor muydu? Araf 199. İşte bize bu ayeti hatırlatıyor. وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا. Fakat doğrusu biz onun sahip olduğu tasavvuru derin bir bilgiyle kuşatmışızdır. Yani burada söylenen Zülkarneyn sıfatlı kişinin farklılıklara karşı hoşgörülü davranışının ardında yatan gerçek sebebi, iktidarının uzun sürmesi ve bu kadar geniş olabilmesi için İnsanları olduğu gibi hoş görebilme yeteneği, güzel yönetebilme yeteneği, yani çok kültürlülüğü, çok efendim inançlılığı, kendi içerisinde böyle kabullenebilme yeteneği olduğunu gibi bir ima seziliyor. ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبَا. Yeniden kendisini amacına ulaştıracak bir araca başvurdu. Hatta iza balaga beyne seddeyni vecede min dunihima kavma. Nihayet iki set arasına ulaştığı zaman onların arasında yaşayan bir topluluğa rastladı. Tefsir edebiyatında bu seddin Kafkasya'daki Derbent seddi olduğu yaygın kabul gören bir yorum. Fakat bu konuda ne Kur'an'da ne de sünnet ve hadiste hiçbir bilgi yok. Onun için de mesel ve cedel ayetini tekrar hatırlatıyor 54. ayeti. Spekülasyon ve polemiğe girmeyi doğru bulmuyoruz. Burada asıl verilmek istenen ne, ona bakıyoruz. La yekedune yefkahune kavle. Konuştuğu dilden pek anlamıyorlardı. Kalu ya zel karneyn. İnne ye'cuce ve me'cuce mufsidune fil ard. Ey Zülkarneyn dediler. Ye'cuc ve me'cuc ülkede bozgunculuk yapıyor. Kim bu Ye'cuc ve me'cuc? Sonraki müfessirler tarafından Moğollar ve Tatarlarla özdeşleştirilmiş. Belli ki sonraki müfessirler Moğol istilasından epey sıkıntı gören bu ümmetin tarihsel tecrübesinden yola çıkarak böyle bir yoruma varmışlar. Ama tabii ilk müfessirler bu yorumu yapmıyorlar. Fakat tarihsel delillere baktığımızda eğer onlara ille de uyarlayacak olursak İskitlere tekabül ediyor bu kavimler. Ki Kitab-ı Mukaddes'te bu Ye'cuc ve Me'cuc'le ilgili muğlak atıflar var. Avrupa dillerine de Gog, Magog olarak zaten geçmiş bunlar. Fakat cedele açık, spekülasyona açık, Kur'an ve sünnette haklarında başka hiçbir malumat verilmeyen simgesel şeyler bunlar. Onun için biz meselin verdiği ibrete bakalım diyerek geri ayete dönelim. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا Derhal onlarla bizim aramıza bir set yapman karşılığında sana bir bedel ödemeye ne dersin? قَالَ مَا مَكَّنِّي ف۪يهِ رَبِّي خَيْرٌ Şöyle cevap verdi. Rabbimin bu konuda bana verdiği imkan daha değerlidir. فَاَعِينُونِي بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمَا Haydi sizler bana iş gücüyle yardımcı olun da sizinle onların arasına bir set yapayım dedi. اَتُونِي زُبَرَ الْحَد۪يدِ Şimdi bana demir plakalar getirin diye emir verdi. Zülkarneyn sıfatlı kişi. Hatta iza sawa bayna sadfayni qalan fuhu nihayet iki yamaç arasındaki boşluğu doldurup düz hale gelince onlara körükleyin dedi. Hatta iza ja'alahu naran qala atuni ufrig alayhi qitra sonunda demir akkor halini alınca onun üzerine dökmek için bana erimiş bakır getirin dedi. Femastata'u en yezheruhu ve mastata'u lehu nakba. Femastata'u en yezheruhu ve mastata'u lehu nakba. Evet. Artık onların düşmanları ne onu aşabilirlerdi? Ne de onda bir gedik açabilirlerdi. Yani kıssadan hisse. Burada çok gelişmiş bir uygarlığa sahip bir yönetici dile getiriliyor. Bu yönetici hem adil, hem güç sahibi, hem de bilgi sahibi. Dolayısıyla eğer kararlı, adil, bilgili, hikmetli davranırsanız amacınıza ulaşır, doğular ve batılar elinize geçer mesajı burada açık. قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي Zülkarneyn dedi ki bu Rabbimin bir rahmetidir. فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ Rabbimin vaat ettiği zaman geldiğinde onu yerle bir edecektir. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقَّا Zira Rabbimin vaadi mutlaka gerçekleşecektir. Temsilin ikinci hissesi de burada. İktidar ve güç ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın mutlak iktidarı karşısında eriyip yok olur. Allah'ın vaadi gerçekleşir. Burada Hazreti Peygamber de inşa ediliyor. Senin ellerinle kurulacak medeniyet de büyüyecek, doğulara ve batılara sahip olacak. Öyle büyüyecek ki ama en sonunda hiçbir medeniyetin kalıcı olmadığı vadi Allah'ın bir vadidir. Dolayısıyla senin ellerinle, getirdiğin imanla, getirdiğin ilkelerle büyüyecek bu medeniyetinde elbette kötü günleri ve çöküş günleri olacaktır gibi bir inşa var burada. Ve tarakna ba'dahum yevme izin yemucu fi ba'd. O gün geldiğinde biz onları birbirini kırıp geçiren dalgalar gibi çalkalanmaya terk ederiz. Ve nufiha fissur ve sur borusu çalınır. Kur'an sözü doğrudan kıyamete getirdi. Hem toplumsal, sosyal ve medeniyetlere ilişkin kıyamet, hem de tüm yeryüzünün, insanlığın kıyameti. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعَا Nihayet hepsini bir araya toplarız. وَاَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ اِذِلْ لِلْكَافِر۪ينَ عَرْضًا İşte o gün kafirlere cehennemi reddedemeyecekleri bir biçimde arz ederiz. Çünkü onlar dünyada talep ettiler, biz de arz ederiz. اَلَّذ۪ينَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ ف۪ي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْر۪ي Onlar öyle kimselerdi ki beni hatırlatan her şeye karşı gözlerine bir perde çekilmişti. Ve kânû lâ yestetî'ûne sem'â. Üstelik onlar işitmeye de yanaşmıyorlardı. Efe hasibellezîne keferû en yettehizû ibâdî min dûnî evliyâ. İnkarda ısrar eden bu kimseler benim kullarımı benden bağımsız olarak kendilerine kayırıcı dost edineceklerini mi sandılar? Yani Allah'a karşı hiçbir peygamberin, azizin, velinin kayıramayacağını, bunun söz konusu olamayacağını bilmediler mi? Bu hayatta birileri sizi düşmanınızdan korumak için önünüze set çekse, Zülkarneyn gibi bunu yapabilir. Ama ahirette kimse önünüze set çekemez. Allah'ın önüne set çekemez, bunu unutmayın. İnna a'tadna cehenneme lil kafirine nuzula. Şüphesiz biz cehennemi kafirler için bir konuk evi olarak hazırladık. Kul hel nunebbiukum bil ahsarina a'mala. De ki eylem olarak en büyük kayba uğrayacak olanı size haber vereyim mi? Ellezine dalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Bunlar dünya hayatında tüm yapıp ettiklerinin arkasında yatan algı tarzı sapmış olan kimselerdir. Yani eylemin ana rahmi olan tasavvurdur. Oradaki milimetrik sapma eylemde kilometrelere tekabül eder. Onun için onların algısı sapmıştır. Ve hum yahsebune ennehum yuhsinune sun'a. Oysa ki bu tipler kendilerinin güzel ve erdemli işler yaptığını sanmaktadırlar. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ Bunlar Rablerinin ayetlerini ve ona başvurmayı, yani ona kavuşmayı, en sonunda onunla buluşmayı ısrarla inkar eden kimselerdir. فَحَبِتَتْ اَعْمَالُهُمْ Bu yüzden onların tüm yapıp ettikleri boşa gitmiştir. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا Çünkü onlara kıyamet günü hiç kıymet verilmeyecektir, vermeyeceğiz. ذَٰلِكَ جَزَاءُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُل۪ي هُزُوَا İşte onların cezası inkarda direndikleri, ayetlerimi ve elçilerimi alaya aldıkları için cehennem olacaktır. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Fakat imanda direnen ve güzel, erdemli davranış sergileyenler için كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا Onların buyur edilecekleri konuk evi görkemli cennetler olacaktır. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Orada sürekli kalacaklar. لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا Oradan asla ayrılmak istemeyecekler. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتِ رَبِّي كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا De ki, eğer Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, hatta onun bir mislini de üzerine ilave etmiş olsak, yine de Rabbimin kelimeleri tükenmeden denizler tükenirdi. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. De ki elbet ben de sizin gibi ölümlü bir insanım. Yani ne meleğim ne ilahım. Sadece ölümlü bir insanım. يُوحَا اِلَيَّ اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُمْ وَاحِدٌ. Bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Artık kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, işte o dürüst ve erdemli eylemler gerçekleştirsin. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Ve Rabbine kulluk ederken hiç kimseyi ona ortak koşmasın. Kalıcı olan budur. Avazeni bu cihanda Davud gibi sal. Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş. Her şey geçicidir. Peygamber ümmetinin bir ferdi gibi gösteriliyor buradaki. Ümmet de peygamberinin risaletini ebediyen yaşatsın diye. Kalıcı olan Allah'tır ve güzel amellerdir. Rabbimden bize kalıcı olan ameller yaptırtmasını niyaz ediyoruz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.